इस पर पैंथर ने चुटकी लेते हुए कहा, राजवीर अभी से अपनी बीवी की साइड ले रहा है, क्या बात है। हर्षवर्धन ने सारे भाइयों की तरफ देखा तो सारे भाइयों ने पैंथर की तरफ उंगली कर दी, जैसे कहना चाहते हो ये सॉरी बातें पैंथर ने बोली है। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, देखो राजवीर, हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दी है, अब तुम इसे घर लेकर जाओगे, यही रस्म है। रूही अब यहाँ नहीं रहेगी, रूही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएगी, वो घर छोटा हो या बड़ा हो अभी अपने घर को संभालेगी, जिम्मेदारी निभाएगी, एक निपुण बीवी की तरह तुम्हें और तुम्हारे परिवार की इज्जत को संभालेगी। हर्षवर्धन की बातें सुन सुनकर रूही का रोना और बढ़ गया था। रूही ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो घर से भाग जाएगी और उसकी शादी अभय से ना होकर राजवीर से हो जाएगी, और अब उसे राजवीर के छोटे से घर में एडजस्ट भी करना था, जो रूही के लिए बहुत बड़ा टास्क था। थोड़ी देर बाद रूही की विदाई होने लगी। रूही के हाथ में चावल थे जिसे उसे पीछे फेंकना था। पीछे हीर और आर्या अपना पल्ला फैलाए खड़ी थी ताकि जो चावल रूही फेंके वो उनके पल्ले में आकर गिर जाए। रूही गुस्से में जोर जोर से चावल फेंक रही थी। सब कहीं ना कहीं रूही की हालत देखकर अंदर ही अंदर हंस रहे थे, लेकिन बाहर हंसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक तो रूही की विदाई हो रही थी, दूसरा सब चाचू से डर रहे थे। रूही इतने जोर जोर से चावल फेंक रही थी कि चावल जाकर हर्षवर्धन की आंख पर लगा। हर्षवर्धन ने अपनी आंख पर हाथ रखकर कहा, इतना गुस्सा आ रहा है इसे, मेरी आंख फोड़ के जाएगी, ये समझ नहीं रही कि मैंने इसके साथ कितना अच्छा किया है, राजवीर के साथ ये हमेशा खुश रहेगी, इसने गुस्से में मेरी आंख भी फोड़ दी। रूही को बेशक गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त इमोशनल हो गई थी। आखिर जो भी था वो आज अपने घर को छोड़ रही थी। सारे भाइयों ने मिलकर रूही को गाड़ी में बिठाया, शिवाय रूही के पास आकर बोला, रूही चाचू ने तुम्हारे साथ ही नहीं सीनियर के साथ भी बहुत गलत किया है, पर तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें सीनियर से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था। रूही को शिवाय की बात पर गुस्सा आ रहा था, उसने मुंह फेर लिया। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाई और चला गया। फिर दिव्यांश आया। दिव्यांश ने रूही से कहा, रूही चाचू का डिसीजन गलत नहीं है, अभय से लाख गुना अच्छा है राजवीर। सच बताऊं तो जब मैंने राजवीर को देखा था तो यही सोचा था कि काश तुम्हारी शादी राजवीर से हो जाए, और देखो तुम्हारी शादी सच में राजवीर से हो गई। राजवीर सच में बहुत सुलझा हुआ लड़का है, तुम हमेशा इसके साथ खुश रहोगी, अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देना, राजवीर को समझने की कोशिश करना। रूही अब भी कुछ नहीं बोली, वो बस नम आंखों से देवयांश को देख रही थी, और फिर उसने अपना मुंह फुला लिया। फिर विराज आया। विराज को देखकर वो बोली, अब तुम भी मुझे लेक्चर देने आए हो। इस पर विराज ने कहा, लेक्चर देने नहीं आया रूही, लेकिन चाचू जो करते हैं सही करते हैं, चाचू ने कुछ सोचकर ही तुम्हारी शादी राजवीर जीजू से की है। जीजू सुनकर रूही का दिमाग खराब हो गया। रूही बोली, बस करो विराज, राजवीर कोई जीजू वीजू नहीं है। रूही की बात सुनकर विराज ने तो सिर पर हाथ मार दिया, जैसे खुद से कह रहा हो ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आखिर में हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन ने रूही के सिर पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, और राजवीर को समझने की कोशिश करो। रूही मैं जानता हूँ इस वक्त तुम समझ रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन एक दिन तुम खुद मुझे आकर कहोगी कि मैंने तुम्हारी शादी राजवीर से करके अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। तुम राजवीर के साथ खुश रहोगी, तुम्हें अपने रिश्ते को वक्त देना होगा। रूही रोते रोते बोली, चाचू मैं मेंशन कभी नहीं आऊंगी, आप लोगों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ ना, आप लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बिगड़ी हुई और घमंडी लड़की हूँ, तो अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। इस पर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने राजवीर की तरफ देखकर कहा, राजवीर कल इसे पगफेरे की रस्म के लिए ले आना। इस पर राजवीर ने दोनों हाथ हल्के से हवा में फैलाए और फिर अपनी थाई पर रखकर कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा चाचू आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो तो ले आऊंगा। सारे भाइयों ने रूही की गाड़ी को हल्का सा धक्का लगाया और थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। शिवाय गुस्से में मेंशन के अंदर जाने लगा तो हर्षवर्धन ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है। शिवाय हल्के गुस्से में बोला, मैं कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, सोना है। हर्षवर्धन ने शिवाय को अपनी तरफ घुमाया और फिर पूछा, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, राजवीर सच में बहुत अच्छा लड़का है, मैच्योर और समझदार भी, रूही उसके साथ खुश रहेगी। शिवाय मुंह फुलाकर बोला, बात रूही की नहीं सीनियर की है, आपने सीनियर के साथ अच्छा नहीं किया, आप भी जानते हैं कि सीनियर कितना सुलझा हुआ है, और आपने रूही जैसी कॉम्प्लिकेटेड लड़की को उसके गले में बांध दिया। इस पर हर्षवर्धन बोला, मैं तुम सबको बताना चाहता था लेकिन राजवीर कहीं ना कहीं रूही को पसंद करता है। ये सुनकर सब हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगे। हर्षवर्धन फिर बोला, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने राजवीर की आंखों में रूही के लिए प्यार देखा है। हर्षवर्धन अपनी बात को समझाते हुए फिर बोला, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं रूही को डांट रहा था तब तुम में से कोई नहीं बोला, लेकिन राजवीर कंटिन्यू रूही को मेरी डांट से बचा रहा था। चलो इस बात को भी जाने दो, सोच लेते हैं कि राजवीर अपनी आदत से मजबूर होकर अच्छा काम कर रहा था। हर्षवर्धन ने फिर देवयांश की तरफ देखकर कहा, देवयांश तुम्हें याद है जब हम पुलिस स्टेशन गए थे तब रूही ने राजवीर की थाई पर सिर रखा हुआ था और राजवीर बड़े प्यार से उसका सिर सहला रहा था। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि हर्षवर्धन बिल्कुल ठीक कह रहा था। हर्षवर्धन ने फिर कहा, राजवीर के साथ मैंने गलत नहीं किया, बल्कि राजवीर को उसका प्यार दे दिया। अब उस प्यार को संभालने का काम राजवीर का है। रही बात रूही की, तो रूही को जब अभय की सच्चाई का पता चलेगा तो वो अपने आप ही राजवीर से प्यार करने लगेगी। राजवीर तो है ही इतना अच्छा, कोई भी उसे प्यार किए बिना रह नहीं सकता। अब तुम रूही और राजवीर की टेंशन लेना बंद करो और जाकर आराम कर लो। धीरे धीरे सब चले गए। शौर्य और वरदान भी इजाजत लेकर वहां से चले गए, लेकिन शिवाय अभी भी हर्षवर्धन के पास ही था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, जाओ, तुम्हारी छुईमुई तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस पर शिवाय ने कहा, लेकिन मैं आपसे अब भी नाराज हूँ। हर्षवर्धन ने कमर पर हाथ रखकर कहा, मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे दी फिर भी तुम नाराज हो। इस पर शिवाय ने कहा, आप बात बात पर मरने की बात क्यों करते हैं। हर्षवर्धन को समझ आया कि शिवाय उससे गुस्सा क्यों था। हर्षवर्धन ने अब हल्का सा मुस्कुराकर शिवाय को गले लगा लिया और फिर उसकी पीठ को रब करते हुए बोला, तो मेरा बच्चा इसीलिए मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने गुस्से में मरने की बात कही। शिवाय ने भी अपनी बाहें कसते हुए कहा, चाचू एक बात याद रखना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आपको कुछ हो उससे पहले भगवान मुझे मौत दे दे। माँ बाप के जाने के बाद मैं आप में ही पापा और माँ दोनों को देखता हूँ। आप ऐसी बात मत किया कीजिए, भगवान आपको लंबी उम्र दे। शिवाय का कन्फेशन सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन बोला, अच्छा जाओ आराम कर लो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती, ऐसी बातें तो दिव्यांश के मुंह से ही अच्छी लगती हैं। शिवाय ने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, चाचू तभी तो मैं सबके जाने का इंतजार कर रहा था, सबके सामने तो मैं इतने भारी डायलॉग मार नहीं सकता। इस पर हर्षवर्धन हंसने लगा। दोनों ने एक दूसरे को एक प्यारी सी मुस्कान पास की और अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ रूही और राजवीर गाड़ी में बैठे हुए थे। रूही खिड़की के बाहर देख रही थी और रो रही थी। राजवीर ने एक बार भी रूही को चुप कराने का नहीं सोचा। राजवीर जानता था अगर वो रूही को चुप करवाएगा तो रूही अपना गुस्सा उस पर ही निकालेगी। राजवीर को भी जितना गुस्सा आना था उसने सारा गुस्सा मेंशन में निकाल दिया था। राजवीर फिर से क्यूट सा राजवीर बन गया था जिसे गुस्सा कम आता था। रूही को सुबकते सुबकते एक घंटा हो गया था। सूरज देवता भी धरती पर अपनी रोशनी छोड़ने लगे थे। राजवीर ने सूरज को देखकर प्रणाम किया। रूही राजवीर को देखकर मनी मन कह रही थी, कितना शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कितना शरीफ है ये। कितने आराम से चाचू की बात मान ली, लेकिन मैंने भी इसे परेशान न किया तो मेरा नाम भी रूही रघुवंशी नहीं। रूही और राजवीर की गाड़ी एक घर के बाहर रुकी। रूही को समझते देर नहीं लगी कि वो राजवीर का घर है। बाहर से देखने से घर इतना बुरा भी नहीं था। राजवीर गाड़ी से उतरा, फिर उसने रूही की साइड का गेट खोला। रूही भी मुंह फुलाकर बाहर उतर गई। राजवीर ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, रूही यही मेरा घर है। रघुवंशी मेंशन जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन दूजनों के लिए छोटा भी नहीं है। रूही का राजवीर से लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो राजवीर के साथ घर के गेट तक पहुंच गई। राजवीर ने पलटकर ड्राइवर से कहा, तुम जा सकते हो। ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। रूही ने जैसे ही अपना पहला कदम उठाया और घर के अंदर आने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रूही, दुल्हन घर में ऐसे प्रवेश नहीं करती। रूही ने हल्के गुस्से में कहा, तो कैसे प्रवेश करती है। राजवीर आराम से बोला, देखो मैं जानता हूँ चाचू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम ट्रेडिशन को इग्नोर नहीं कर सकते। इस पर रूही ने कहा, कौन सा ट्रेडिशन। जैसे मेरी शादी हुई है, वैसे तो मुझे डूब कर मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इस समय खड़ी हुई हूँ। इतना कहकर रूही ने राजवीर की बात नहीं सुनी और घर के अंदर आ गई। राजवीर के घर में दो कमरे थे, एक छोटा सा हॉल था, ओपन किचन था। घर बिल्कुल भी साफ नहीं था क्योंकि राजवीर उस घर में आता ही नहीं था। राजवीर के माँ बाप गाँव में उसके छोटे भाई के साथ रहते थे। रूही अपना लहंगा उठाकर राजवीर के घर को देख रही थी, जैसे कितनी गंदी चीज देख रही हो। रूही ने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना गंदा घर नहीं देखा था। पूरा घर धूल से भरा हुआ था, सोफा भी धूल से ढका हुआ था। रूही दांत पीस कर राजवीर की तरफ देखकर बोली, मैं कहाँ बैठूं? मैं बहुत थक गई हूँ। राजवीर अपनी अच्छाई से मजबूर होकर बोला, 2 मिनट रुको, मैं साफ कर देता हूँ। राजवीर के हाथ में जो फूल माला थी उसने वो साइड में रखी और एक कमरे में चला गया। करीब 20 मिनट बाद राजवीर कमरे से बाहर आया। राजवीर का कोट पूरी तरह से धूल में खराब हो चुका था। राजवीर ने फिर रूही को देखकर कहा, मैंने ये कमरा साफ कर दिया, तुम जाकर आराम कर लो। रूही पैर पटक कर उस कमरे में चली गई और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। राजवीर ने फिर अपना कोट निकाला और दूसरे कमरे में चला गया। रूही कमरे में आते ही बेड पर पसर गई, लेकिन रूही को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कल रात की बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद रूही ने लहंगे में बहुत भारीपन महसूस किया। वो खड़ी हुई और उसने कबर्ड खोलकर देखा तो उसमें राजवीर की 2-3 शर्ट्स थी। रूही ने एक शर्ट निकाली और चेंज करके वो शर्ट पहन ली और फिर बेड पर आ गई। रूही बेड पर लेटते ही सो गई। क्या रूही राजवीर के रिश्ते में कभी मिठास आएगी? क्या रूही इस शादी को एक्सेप्ट करेगी?